9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een aangepaste versie van de omstreden Nashville-verklaring. Volgens een woordvoerder blijft de verklaring inhoudelijk overeind, maar wordt de boodschap beter toegelicht. Het pamflet, dat als anti-homo werd bestempeld, werd vorige maand offline gehaald toen er veel kritiek op kwam van onder meer politici, LHBT'ers en andere gelovigen. De aangepaste Nederlandse versie zal deze maand verschijnen. In Barcelona is een groot protest bezig tegen de vervolging van 12 Catalaanse separatistenleiders. Volgens de organisatie zijn er 500.000 demonstranten op de been. De politie zegt dat het om zo'n 200.000 mensen gaat. De 12 Catalanen waren in 2017 betrokken bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië en het verboden referendum dat eraan vooraf ging. Ze worden onder meer verdacht van opruiing en rebellie. Tegen hen is tussen de 7 en 25 jaar cel geëist. Voor de tweede keer in korte tijd hebben vandalen de grafsteen van Karl Marx beschadigd. De grondlegger van het communisme ligt begraven in Londen. Teksten als Doctrine van Haat en Architect van Genocide zijn met rode verf op de grafsteen geklad. 2 weken geleden werd het grafsteen van Marx ook flink vernield. Toen is er waarschijnlijk met een hamer op de marmeren steen geslagen. Er is nog niemand aangehouden in verband met de beide vernielingen. Het kabinet kan na de verkiezingen van 20 maart niet meer heen om GroenLinks of Forum voor Democratie. Dat zeiden de partijleiders vandaag op een bijeenkomst met hun leden. Thierry Baudet zei in Den Haag straks een sleutelpositie in alle onderhandelingen te hebben. GroenLinks-leider Klaver zei dat het kabinet straks wel naar hen moet luisteren, omdat het de meerderheid in de Eerste Kamer zal verliezen. De partijen verwachten allebei een flinke winst in de Senaat te behalen. Die wordt gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen weer veel zon en 13 tot 16 graden. Vanaf dinsdag kan het weer wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. John's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Ik wil vermogen opbouwen. Nou, wij houden elke maand geld over en daar zouden we wel vermogen mee op willen bouwen. Maar bij onze bank doen ze daar niet aan. Tenzij het zelf doet. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Dus even verder gezocht en zo kwamen we bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Goedenavond, dit is het derde uur van Langs de Lijn. Op dit moment zijn nog 3 voetbalwedstrijden bezig. Koploper PSV staat nog altijd achter in Heerenveen. Maar Jeroen Elsof. Stoel riemen vast, want het staat na een uur niet meer 2-0, maar 2-1. Gaston Pereiro uit een mooie vrije trap. Al had Haan misschien die bal wel kunnen hebben. Hij schiet hem vanaf 20 meter in de hoek. En wordt daarna direct gewisseld, want PSV gaat verder met vol aanval. Het heeft nog een half uur en is helemaal terug in de wedstrijd. Het is één richtingsverkeer in de zesde versnelling op het doel van Heerenveen af. PSV nog wel op achterstand in Heerenveen. Heracles heeft in eigen stadion een fijne avond. Zojuist weer gescoord tegen Fortuna Sittard. Jan-Vincent van Zuiden. En dat betekent dat het 4-0 is. Het is de avond van Adriaan Dalmau. Hij maakt een hattrick en deze is de mooiste. Hij krijgt hem op de middenlijn aangespeeld. Achter het standbeen langs is hij twee verdedigers kwijt van Fortuna. Dan kan hij sprinten naar het doel toe. En met een stiftje verschalkt hij Kozelev. Schitterende goal van Dalmau. 4-0 Heracles tegen Fortuna. Vitesse is voortvarend begonnen aan het duel met Willem II. Chris Wobbe. Ja, 1-0 nog steeds. De voorsprong in de 21ste minuut. Maar de laatste twee mogelijkheden waren toch voor Willem II dat beter in de wedstrijd komt. En in Ahoy spelen Kei Nishikori en Stan Wawrinka in de halve finale van het tennistoernooi in Rotterdam. Marcelle Mesker. 6-2 Wawrinka en nu 5-4 voor Nishikori. Het stond 4-0, het werd 4-3, dus nog even spannend. Maar hij heeft de break nog in handen en mag nu dadelijk serveren voor de tweede setwinst. Dit is Langs de Lijn tot 11 uur. Ja, snel weer terug naar Heerenveen, want PSV heeft gescoord en is vol in de aanval nu. Jeroen. Ja, dit lijkt me, maar goed, ik heb geen glazen bol, maar dit lijkt me nauwelijks vol te houden voor Heerenveen. Wat we nu zien staat 2-1, dat nog wel voor Heerenveen. Dankzij een redding trouwens van Haan nu op een inzet van Dumfries. En daarvoor nog een kans voor Bergwijn en een prachtige redding van Haan die de bal uit de kruising haalde. Doelpunt was dus van Gaston Pereiro. Een minuut of vijf terug schoot hij een vrije trap na een geweldige actie van Bergwijn. Die vrije trap afdwong, raak vanaf een meter of 25 in de hoek. Hij werd daarna gelijk gewisseld voor de jonge Ihattaren die erin is gekomen. En we hebben ook een briefje gezien. Het is het jaar van de briefjes. Vorig jaar was het het briefje van Koeman. We hebben daarna alweer wat briefjes gezien. En bij PSV is het niet de eerste keer dat Van Bommel een briefje meegeeft. Hij gaf hem eerder aan De Jong. Dat ging over hoekschoppen enzovoort enzovoort. En deze, dit briefje, is gegaan naar Gakpo. Die heeft hem net staan lezen. Het was geen roman. Het was wel een briefje waar veel op stond. Want hij had wat tijd nodig. En de aanwijzingen van Van Bommel, wat hebben die gedaan voor dit PSV? Dat nu nog 25 minuten heeft voor de gelijkmaker en misschien wel meer. En deze wedstrijd lijkt op dit moment ontzettend veel op die wedstrijd van PSV in Galgenwaard. Toen stond PSV 2-0 achter tegen Utrecht. Maakte het die achterstand na rust goed. Met veel pijn en moeite, maar wel met stormachtig voetbal. En die storm van PSV op het doel van Heerenveen is nu ook begonnen. Heerenveen komt nauwelijks aan aanvallen toe. PSV probeert het nu wel. Maar dan is daar ineens flap en een kans toch. Zowaar een kans voor Heerenveen. Een rolletje in de handen van Zoet. Het is een van de spaarzame momenten dat Heerenveen in de buurt van het PSV-doel is. PSV kan nu weer naar voren. Het heeft nog 25 minuten om deze 2-1 achterstand goed te maken in het Abel Enstra Stadion. Toch wil ik dat briefje lezen dan straks. Ja, het is mij wel eens gelukt om een briefje in handen te krijgen. Maar ik weet niet of het me nog een keer lukt. Ga jij erachteraan? Ja. Probeer ik hem weer op een nachtkastje te krijgen. We gaan het proberen. Gaan naar Heracles tegen Fortuna. Ja, Fortuna wil wel, natuurlijk. Maar kan niks uithalen vanavond tegen Heracles, Jan-Vincent. Nee, ik kan je op een briefje geven dat Fortuna hier niet gaat winnen vanavond. 4-0 is de stand voor Heracles. Dat echt alle remmen losgooit. Je zag het vorige week al tegen Ajax. Die wonnen ze met 1-0. Ja, dat was natuurlijk een geweldige overwinning. Maar vandaag, ze laten echt zien dat ze geweldig voetballend vermogen in de ploeg hebben. Nu wel een kans voor Fortuna trouwens. Bal van de lijn gehaald door Ciborra. Nou, zo waar. Ineens gevaar voor Fortuna. De hele tweede helft hebben we ze nog niet gezien. De Limburgers. Want het is een constant aanvallend Heracles. Wat kans op kans creëert. En dus terecht ook met 4-0 voorstraat. Met 3 goals van Adriaan Dalmau. Hoe gaat het in de tweede set tussen Nishikori en Wawrinka, Marcella? Het is setwinst voor Kei Nishikori. Hij produceert een prachtige love game. Slaat een fenomenale backhand crosswinner. Die dubbelhandige slag doet een beetje denken aan Andre Agassi. Weet je nog, die had ook zo'n geweldige dubbelhandige backhand. Ik denk dat Nishikori samen met Djokovic en Andy Murray wel de beste dubbelhandige backhand ter wereld bezit. Nou, die laatste was er eentje hoor. Pats, boom, punt, set, 6-4 voor Nishikori. Het is dus one set all. We krijgen een derde beslissende set hier in Ahoy. Vitesse tegen Willem II, 24 minuten onderweg. Vitesse op voorsprong met 1-0. Chris Wobbe. 1-0, ja, inderdaad. In de balbezit hebben de Vitessenaren ook. Overigens in een matig gevulde Gelderdoom. Alhoewel, ja, nee, het is gewoon niet goed eigenlijk. Als je kijkt naar de capaciteit van dit stadion en de lege plekken. Dat is toch jammer. Afgelopen week werd een boek over Theo Jansen gepresenteerd. Gelanceerd eigenlijk hier in een theater in Arnhem. Toen was het helemaal uitverkocht. En schrijver en presentator Marcel van Roosmalen, die merkt al op, zie je wel, het kan wel in Arnhem een uitverkocht huis. Misschien moeten we maar in de Gelderdoom ook eens boeken gaan voorlezen. Wie weet dat het dan eindelijk vol komt hier. Maar goed, het veldspel is aardig van beide ploegen. Dus als je naar het stadion bent gekomen, dan zie je best wel een aardige wedstrijd. Veel gaat over de grond. Nu Max Clark die naar voren toe komt. De linksback die naar binnen trekt naar Ødegaard. Die van flank is gewisseld. Ødegaard dan naar voor. Voor op de as van het veld. Halverwege de helft van Willem II. Steekbal wordt doorzien door Heerkens. Maar dan verliest Willem II daar de bal. Ødegaard krijgt hem dan. Die wil hem goed voor zijn linker leggen. Moet dan toch naar de buitenkant. Daar staat Brian Linsen. Brian Linsen voorzet. Kopbal Clark over. Het ziet er eigenlijk heel goed uit wat Vitesse laat zien. En Willem II heeft al wat kansjes afgedwongen, maar mist het venijn om echt gevaarlijk te worden. 1-0 in minuut 26 bij Vitesse Willem II. En dan naar Heracles tegen Fortuna. Ze blijven maar gaan, hè, bij Heracles. Jan Vincent. Ja, ze hebben er zin in. Het is 5-0 via Christopher Peterson. Ook hij doet een duit in het zakje, de topscorer. Hij maakt zijn 11e van het seizoen helemaal vrijgespeeld door Kuwas. En hij schuift de bal onder Kozelev door. Het is vorige week werd gallery play, werd de term viel tegen Ajax. Nou, ook vanavond. Alle remmen gaan werkelijk los. Heracles Fortuna staat 5-0. Dan heeft PSV nog een minuut of 25 om iets aan die 2-1 achterstand te doen. Jeroen Elshoff. Ja, ik weet wel waar het briefje is, Dionne. Ja, dat is wel, nu al. Ja, ik weet waar het is. Ja, nee, als ik mijn tanden ergens in... Het zit in de sok van Gakpo. Ja, het fijne aan het briefje bij Koeman toen was dat het gewoon op het veld lag. Maar om nou straks met je hand in de sok van Gakpo te gaan zitten vroeten, dat zou toch... Wat een mooie gekste, uitdaging, Jeroen. De gekste verhaal, ja. Nou, we zullen wel zien hoe dat na afloop loopt. We zitten in de 69ste minuut. Het staat 2-1 voor Heerenveen. Dat nu wel wat meer van zich afbijt. Het is niet meer de storm die het was rond de goal van PSV op het doel van Heerenveen. Heerenveen werkt wat meer die bal weg, probeert het wat meer lang. En het publiek gaat er nu ook wat achter staan. Ja, dat is toch schitterend als je dat hier ziet. Ze hebben lekker genoten van wat drankjes hier in Heerenveen voor de wedstrijd. En dat uitzicht nu in een hoop geschreeuw en een hoop gejoel. En dat deed Van Bommel trouwens ook een tijdje terug. We kijken naar een voorzet richting Flap, maar die gaat langzaam. Van Bommel schold en voeterde ook en deed dat richting de scheidsrechter. En dat is, dat is best grappig. Is Mark van Bommel op een gele kaart komen te staan? Dat kan tegenwoordig. Je kan tegenwoordig de trainers of de assistenttrainers of iedereen die op de bank zit gewoon een geel of een rode kaart geven. Nou, Van Bommel heeft nu geel gehad. Omdat die scheidsrechters het kennelijk ook wel een beetje zat zijn. Dat constant maar contact zoeken met de vierde official of met de scheidsrechter zelf. En Van Bommel, zou hij het ooit hebben gedacht dat hij toen hij stopte als voetballer. En hij ongetwijfeld dacht, nou ben ik er vanaf van al die kaarten. Maar dat is dus niet zo dat hij er ook een zou krijgen als trainer. Dat is nu dus gebeurd. Terwijl PSV aanvalt aan de linkerkant van het veld. Linksback Angelino probeert er langs te komen. Dat lukt niet. Er wordt goed verdedigd. Aan die zijde Peri staat er ook. Het is een wat moeilijk gezicht van de Spaanse linksback Angelino. Die ook nog last had van Kobayashi. En zo kijken we naar de klok. We weten dat PSV het op de valreep ook deed in Utrecht. Daarna nog wat last had van een VAR-beslissing die uiteindelijk niet genomen werd. Dus toen had PSV weer geluk. En we zien ook het gezicht van Jan Olde Riekerink. Wat verbeterd kijkt hij. Want hij weet dat PSV natuurlijk goed is in het terugkomen van wedstrijden. En weet dat PSV ook goed is in het maken van doelpunten in de laatste fase van een wedstrijd. PSV maakte dit seizoen, let op, ding ding, 23 doelpunten in het laatste kwartier. En ding doing, 15 doelpunten na de 85ste minuut. Dus PSV heeft geen enkele reden om te wanhopen in het laatste deel van deze wedstrijd dat er aan zit te komen. Nog 20 minuten plus wat extra tijd. 2-1. Het is nog spannend en het is nog zeker niet gedaan. Het is wel heerlijk om bij te zijn bij deze wedstrijd in het Abel Enstra Stadion tussen Heerenveen en PSV. Het staat 2-1. toch weer even lekker terug in de jaren 80. Halverwege de jaren 80, denk ik zo. Aha, Take On Me. De koploper al de hele avond in de problemen. Nog steeds op achterstand in Heerenveen. Jeroen Elshoff. Ja, en hij heeft een aantal keer gewisseld van Bommel. Er staat 2-1 voor Heerenveen in de 75ste minuut. Spanning is teruggebracht door Pereiro, die er gelijk werd afgehaald. En in de rust werd Lozano al gewisseld. Niet duidelijk of dat te maken had met een blessure. Daarvoor zijn Gakpo en Ihattaren gekomen, de jonkies. Die ook nog niet uitblinken in het maken van doelpunten. Daar natuurlijk weinig tijd voor hebben gehad. Maar betekent dat zonder Pereiro en zonder Lozano PSV wat dat betreft wel mensen heeft ingeleverd die doelpunten kunnen maken. In totaal zelfs 23. Al heeft PSV er natuurlijk wel 72 in liggen dit seizoen. Maar het moet toch weer op de valreep gaan gebeuren. Want we zitten in het laatste kwartier. Maar dat laatste kwartier is van PSV dit seizoen. Want het maakte dus 23 doelpunten in de laatste 15 minuten van wedstrijden. Swaap speelt hem naar voren richting Luc de Jong. Dat is natuurlijk de hoop in bange dagen voor PSV. De topscorer met 20 goals, waarvan 8 keer met het hoofd. Dus gaat PSV het lang spelen. Maar aan de andere kant is daar Dennis Johnson. Invaller aan de kant van Heerenveen. Johnson! Oh, op de lat zeg! Goed! Goedenavond. Daar is ineens de huurling van Ajax. Dat zou wat zijn geweest. Hij komt daar weinig aan spelen toe. Is terug gegaan naar Heerenveen om hier wat meer in vorm te komen. Kruipt er langs bij Dumfries en bam op de lat zegt boven Zoet. Die schrikt zich een ongeluk. Maar ziet dat PSV nog wel in de wedstrijd zit. Want het verschil is nog maar 1. Terwijl aan de andere kant Bergwijn weg is. Die probeert te combineren met Luc de Jong. Maar dat lukt niet. Nou, Heerenveen heeft zich weer gemeld in deze wedstrijd als het gaat om het creëren van kansen. Dennis Johnson die uitblinkt in het maken van mooie acties. Maar voornamelijk een tijdje terug bij jong Ajax. En daarna hebben we hem eigenlijk lange tijd niet meer gezien. Nu ineens met die mogelijkheid en bijna het doelpunt. We gaan naar Jan Vincent. Toch niet weer een doelpunt, hè? Ja, en hij is weer voor Heracles. Adrian Dalmau is opnieuw de doelpunt te maken. Zijn vierde al van deze avond. En hij zet Heracles op 6-0 tegen het arme Fortuna. Dat volledig helemaal ondersteboven gespeeld wordt. Dalmau is de grote gevierde man van vanavond. De eerste set gaat naar Heracles. 6-0 tegen Fortuna. En dan twee ploegen die naarstig op zoek zijn naar weer eens een goede avond. Vitesse voelt zich waarschijnlijk het beste op dit moment. Vitesse Willem 2, Chris Wobbe. 1-0 nog steeds. De voorsprong voor de thuisploeg. Minuut 35. Darvalou gaat naar de grond. Die wordt geraakt door Dankerlui. Dat gebeurt allemaal aan de linkerkant van het strafschopgebied van Willem II. En Darvalou heeft verzorging nodig. Hij werd al wat eerder aangepakt door Meissner. Kreeg daarbij het hoofd van de Duitser tegen zijn achterhoofd. Nou ja, dat voel je wel even. Want op volle snelheid ging de Duitse centrale verdediger van Willem II dat duel aan. En nu zit dus Darvalou weer opnieuw op de grond. Zojuist hebben we gezien dat Adrie Koster Crowley wat instructies gaf. Dat is de Engelse middenvelder van Willem II. En dat is toch wel een beetje het tactisch en technisch brein van Willem II. Dat er maar niet in slaagt de laatste 10 minuten een fatsoenlijke kans af te dwingen tegen Vitesse. Dat nog steeds voorstaat met 1-0. En dan de derde set bij Wawrinka tegen Nishikori Marcella. Ja, het is 1 gelijk. We zijn 1 uur en 38 minuten onderweg. Beide spelers gingen even van de baan, even een rustmomentje pakken. Wawrinka lijkt dat het meeste nodig te hebben. Misschien iets minder fit dan de kleine Nishikori die altijd snel is, die het van de rallies moet hebben. Maar ik vind hem heel aanvallend spelen, de Japanner. Dat bracht hem in de tweede set veel punten. Ben benieuwd, het staat heel gelijk op. Het is 1-1 in de derde set als Wawrinka serveert bij 15 gelijk. En dan gaan we naar Jeroen Elshoff. Daar zag ik een blessure, Heerenveen PSV. Ja, ze staan met z'n tienen, Heerenveen. Het is Jis Hoornkamp, die trekt het niet meer op die rechtspositie. De voormalig spits, die dus is omgetransformeerd tot de rechtsback, die is kapot nu. Zoveel moet je natuurlijk in de aanval niet lopen als dat hij nu heeft gedaan als rechtsback. En het zit er dus aan te komen dat hij wordt gewisseld. Jazeker, hier komt die wisselt ook aan. En Drezevic, dat is een nieuwe man van Elfsborg. Die gaat nu komen, maakt dus een debuut in het laatste kwartier. Zou hij weten dat PSV zo succesvol is in het laatste kwartier van wedstrijden? En we zien nu, dat is vrij pijnlijk. Die Hoornkamp, die heeft daar die behandeling doorstaan. En die denkt, nou, ik ga het veld weer in, want ik kan wel weer verder. Om er vervolgens weer uitgestuurd te worden door de scheidsrechter. Want hij is gewisseld. Hij wilde eigenlijk stiekem wel door. Of zou dit allemaal toneelspel zijn om nog wat tijd te winnen? Nou, dat is hem in ieder geval gelukt. Want ik denk dat het Heerenveen toch wel een seconde of 20, 30 oplevert. En we zien nu Drezevic dus die erin komt in deze wedstrijd als debutant. En dat is wat hoor. Nu in de laatste, nou wat is het, 11 minuten plus wat erbij komt. Spelen tegen dit ontketende PSV. Dat wel geluk had met die bal van Dennis Johnson op de lat een paar minuten geleden. Nadat we kansen hebben gezien op de 2-2. door Bergwijn, door Dumfries. Maar Haan, die er bij die vrije trap van Pereiro de 2-1 niet geweldig uitzag, doorstond die proeven heel goed. En heeft daarmee Heerenveen nog altijd op voorsprong gehouden. Als ook PSV via Donjan Malen voor de laatste keer gaat wisselen. Weer zo'n jonkie die erin gaat komen. Maar wel een die al 4 doelpunten heeft gemaakt dit seizoen. Moet hij het dan gaan doen voor PSV in de slotfase van deze wedstrijd. We zitten in de laatste 10 minuten. PSV knokt weer eens voor wat het waard is. Het heeft al zo vaak gescoord in de laatste fases van wedstrijden dit seizoen. En gaat dus op zoek naar de combinatie met Bergwijn. Die goed speelt vanavond. Maar wel kansen heeft laten liggen. Van hem moet het komen. Knokt zich er weer eens langs. Met een mooie actie op de achterkant. Bergwijn 1 man kwijt, 2 man kwijt. Maar ook Heerenveen knokt en knokt zich terug in balbezit. Hij komt er natuurlijk nauwelijks uit nu, Heerenveen. Gaan met z'n allen terug. Gokken op de counter. Maar heel veel snelheid daarvoor in hebben ze nu ook weer niet. Daar helemaal alleen staat Sam Lammers. Die is ook niet langzaam. Maar is zeker niet in staat om iedereen eruit te rennen als het gaat om counteren. Want daar gaat Heerenveen nu op gokken. Maar Heerenveen gokt daar eigenlijk al de hele tweede helft op. En krijgt nu de hulp. Omdat PSV de bal heel simpel inlevert. Ja, er komt dus een aanval erbij. Dit is de laatste noodgreep van Mark van Bommel. Donjan Malen komt. En Swaap gaat rennend naar de kant. Een extra man in de aanval erbij voor PSV. Dat nog 10 minuten heeft om deze achterstand om te buigen in een 2-2. Want het staat 2-1 in het Abel Enstra Stadion voor Heerenveen. Bij Vitesse Willem II is het 1-0. Brancard net het veld af, hè Chris? Ja, en op die brancard lag Darvalou. Hij is er dus zwaar geblesseerd afgegaan. Tenminste, of hij zwaar geblesseerd is, dat weet ik nog niet. Maar hij had wel heel veel pijn in ieder geval. En dat is toch altijd naar om te zien dat een speler toch zoveel pijn heeft. Laten we hopen voor hem dat het meevalt. Zijn vervanger is Mohamed Douda, huurling van Anderlecht. Vorige week viel hij voor het eerst in de clubkleuren van Vitesse tegen Groningen. Maar kon toen weinig aanvallend gezien uitrichten. Nu staat dus de jonge Ghanese in de punt van de aanval bij Vitesse. Dat weer het heft in handen heeft genomen in de eigen Gelredome. Met balbezit nu voor Willem II. Overigens, Brian Lins is met 9 doelpunten nu de topscorer. Hij scoorde in 8 van de laatste 10 eredivisieduels. En 5 van die doelpunten met het hoofd. Terwijl hij toch maar 1,70 is. Dat had de verdediging van Willem II dus beter kunnen weten. In ieder geval dat Lins dus naast bijzonder goed kan voetballen, ook nog eens kopsterk is. En vooral heel veel sprongkracht heeft. Legt veel energie in zijn spel. En als het lukt is het mooi om te zien wat Brian Linssen allemaal doet. Isaac wordt nu in de diepte gestuurd. Maar de bal is onzuiver. En dus kan de doelman van Vitesse Eduardo de bal eenvoudig rollen naar Danilo Doekie. We zitten in de 40ste minuut. En de stand bij Vitesse Willem II nog steeds 1-0. Nog 8 minuten bij Heerenveen tegen PSV. Swaap eruit, Malen erin. Ja, ja moet het nu gaan gebeuren. En je mag raden wat hij bij zich had trouwens toen hij erin kwam. Een briefje. Zeker, een briefje. Het ging even rond. Het ging eerst naar Gakpo. Die dacht, ja, nog een keer. Ik heb al een boek gelezen vanavond. Dus die gaf hem snel aan Luc de Jong. Die heeft gelezen wat erop staat. Dat zal dan ook wel weer met corners en verdedigen te maken hebben. Het is in ieder geval flink wat schrijfwerk geweest aan de zijkant voor Mark van Bommel en zijn assistenten. Maar voorlopig heeft Heerenveen de bal en een vrije trap in de 83ste minuut genomen door Johnson. Zoet blijft staan. Dat kan hij ook doen, want hij heeft de bal te pakken bij de tweede paal. Hij heeft wel haast natuurlijk, want PSV heeft nog een minuut of 7. Nou, laten we zeggen dat er 3 minuten bij gaan komen. PSV heeft vanaf nu nog een minuut of 10 om tot een punt te komen. Of misschien wel meer. Maar ik denk dat ze eerst maar eens moeten gaan voor een punt. Dat zou wel heel wat zijn. Straks dus de laatste 5 minuten van een wedstrijd. En PSV heeft er in de laatste 5 minuten, of in ieder geval na de 85ste minuut, 15 gemaakt. Ook dat is een eredivisie-record. En ik sluit helemaal niet uit dat het vanavond weer gaat gebeuren. Want hier komt PSV met Iataren. Die linkspoot die zoekt naar een opening. Die creatieveling, dat jonkie, dat grote talent, geeft hem aan Angelino. Die hem meeneemt samen met Hendrik. Zo komt PSV naar de andere kant. Maar niet goed genoeg. Zit Woudenberg ertussen. En via Dennis Johnson die goed invalt. Gaat Heerenveen nu verder. Mooie paas met de buitenkant van Johnson. En Woudenberg rekent daar dan helemaal niet op. Die linksback. Het is een loopwonder. Maar hij kan niet zo heel veel met de bal. En hij loopt nu ook heel hard. Maar zonder bal. Dus houdt deze aanval op. Zitten we in de 84ste minuut. Dan begint de tijd voor PSV in Friesland nu echt te dringen. Heracles tegen Fortuna Sittard. Oh, wat zullen zij zich lekker voelen daar in Almelo. 6-0. Ja, het thuispubliek klapt zijn handen stuk. En zojuist helemaal Dalmau, de man van 4 doelpunten. De man van de avond kreeg een publiekswissel. Staande ovatie. Hij naar de kant van de water erin. En het is echt een schiettent. Werkelijk waar, op het doel van Fortuna Sittard. Want Kuwas, ja, dat is een van die spelers die heeft nog niet gescoord vanavond. Ik denk, ik wil ook wel een duit in het zakje doen. Maar ja, hij schiet en hij schiet en hij schiet. En hij krijgt ook de kans om te schieten. Maar scoren, dat zit er voor hem niet in. En ja, Fortuna, ik heb het al eerder gezegd, wordt echt ondersteboven gespeeld in deze wedstrijd. Ook dat is de Eredivisie. Ze kunnen zich heel goed laten zien. Wonnen met 2-0 in de Kuip. Maar ja, dan speel je op een avond in Almelo. En dan sta je met 6-0 achter. Mede dankzij die 4 goals van de man vanavond, Adrian Dalmau. 6-0, Heracles Fortuna Sittard. Ja, PSV kan het scoren in de slotfase van de wedstrijd. Maar zo lang hebben ze niet meer. Jeroen Elsof. 1 nederlaag. Dat was in de Kuip voor PSV dit seizoen. En wel wat gelukkige zegens en gelijk spelen in de laatste momenten van een wedstrijd. En nu moet PSV er weer diep voor gaan. En je hebt telkens het gevoel, het zal ze wel weer lukken vanavond. Maar de tijd tikt en de tijd tikt. En PSV heeft het echt lastig waar Heerenveen ook nog eens loert op gevaarlijke countermomenten. En PSV nu een klein probleempje heeft. Want er is een blessure. En de blessure is bij de topscorer Luc de Jong. Die wel nu opkrabbelt. Er is al 3 keer gewisseld. Er is ook een blessure bij Van Bergen, vast om tijd te winnen. Dus ligt het spel nu even stil met die 2-1 stand in de inmiddels 86e minuut. En dan naar Vitesse tegen Willem II. Chris Wobben, naar wat voor wedstrijd kijk je eigenlijk? Nou, de prik is een beetje van de cola, ging net door me heen. Oftewel, ja, het is wel boeiend, maar het venijn ontbreekt een beetje. Nu kijken we naar Willem II, dat naar voren toe komt. Usbelis dan heeft dan een paasje in huis dat niemand begrijpt behalve Usbelis zelf. Hij verliest dan de bal uiteindelijk ook. En nu krijgt Vitesse een vrije trap wegens buitenspel van Willem II. We hebben wel wat kansen gezien, maar echt grote mogelijkheden ook weer niet. Het is een beetje zoeken. Vitesse laat het na om de voorsprong uit te bouwen. En Willem II is gewoon op zoek naar eventueel een kans. Maar het lukt maar niet bij de ploeg uit Tilburg, die dus heel aardige spelers heeft. Maar ja, aardige spelers, daarmee kom je er niet helemaal. Een hoop inzet ook niet. Er moet wel een beetje strijd komen. Terwijl dat volle uitvak van de Tilburgers een beetje stil staat toe te kijken hoe de Tilburgers dus hier in Arnhem doen. Eduardo met de doeltrap. Die trapt die ver weg. Minuut 44 in de Gelredome. 1-0 nog steeds voor Vitesse tegen Willem II. Heerenveen tegen PSV. Als het zo blijft, is de crisis in Heerenveen in ieder geval voor even afgewend, Jeroen. Ja, ene crisis, dan weer daar crisis, dan weer hier crisis. Het is zo geweldig als het gaat, ook in de Eredivisie trouwens. Want waar vorige week het natuurlijk een enorme crisis was bij Ajax. Na al dat gedoe in Almelo kwam die wedstrijd tussen Real en Ajax tussendoor. Dat maakte weer wat goed. En nu is het ineens PSV dat in de problemen ligt. Want PSV ziet Ajax morgen, als het hier zo blijft, terugkomen tot 3 punten. En volgende week krijgen we, PSV Feyenoord in Eindhoven. En dan kan de Eredivisie er ineens weer heel anders uitzien. Zo gaat het dus dit seizoen. En Heerenveen valt aan in de 87ste minuut. PSV krijgt hem nauwelijks weg. Nu wel met een lange bal Bergwijn. Wat is die sterk aan de bal, Bergwijn? Krijgt hem door de benen heen. Is een overtreding van Heu? Ja. En Harde ook. En stevig op de benen van Bergwijn. Die heeft veel pijn, maar die heeft helemaal geen tijd om te blijven liggen. Krabbelt dus op. Speelt echt goed hoor vanavond. Alleen wat zal blijven hangen als het zo blijft, zijn die gemiste kansen. Met als grootste kans voor Bergwijn. Die bal op de paal, die knal in de eerste helft. Die was eigenlijk niet te missen, maar hij miste hem toch. 88ste minuut. Iedereen mee naar voren van PSV. Daar komt die bal het 16 meter gebied in. Natuurlijk richting Luc de Jong. Die kan er niet bouwen bij Gakpo erachteraan. Het ligt behoorlijk open voor Heerenveen. Dat als het secuur is, kan uitlopen naar 3-1 in de 88ste minuut. Dat moet het dan doen via Dennis Johnson. Het zijn er 4 van Heerenveen en eigenlijk maar 3 van PSV. Maar dat hebben ze bij Heerenveen nauwelijks door. En dus is helemaal viergever en Luc de Jong nu op tijd terug om de bal te ontnemen van Flap. En heeft Soetem, die gaat hem naar voren peren. Het is de 88ste minuut en PSV staat nog altijd achter met 2-1 tegen Heerenveen. En hoe is het in de beslissende derde set bij Marcella tussen Wawrinka en Nishikori? Het is 3-2 voor Stan Wawrinka. We hebben nog weinig spannende momenten gezien. Geen enkel breakpoint. Dus de mannen zijn heel zuinig. Heel voorzichtig om te kijken van wie het eerste puntje, het eerste breakpunt kan forceren. 3-2 dus voor Wawrinka in de derde set. En dan snel weer naar Jeroen Heerenveen, PSV 2-1. Hoeveel gaat er bij komen over 1 minuut en 50 seconden? Want dan zitten de 90 minuten officiële speeltijd erop. U hoort het publiek in het Abel Enstra stadion dat nog maar 1 keer verwend is, hè, dit seizoen als het gaat om overwinningen. En dat was in december tegen Fortuna Sittard. En dan nu ineens tegen het ongenaakbare PSV op voorsprong met nog een paar minuten in de wedstrijd. Maar dat zegt tegen PSV nog helemaal niets. Want PSV is zo sterk. En dus komt Malen. Malen loopt zich stuk. Woudenberg geeft hem aan Flap. Die wordt opgejaagd door Dumfries. Dumfries blijft rustig. Dat gaat niet op voor Rienstra. En dan is PSV nu weer aan de bal met Hendricks. Die zoekt het natuurlijk direct lang richting Luc de Jong. Dat is nu de man die het moet gaan doen. Er wordt een overtreding gemaakt. op Hendricks. Door, ik denk, Kobayashi, die zelf heel veel pijn heeft. Maar PSV heeft een vrije trap gekregen. Waar Heerenveen natuurlijk eventjes wil blijven liggen. Kobayashi zegt van ja, ik stel me niet aan. Het is echt heel veel pijn waar ik nu last van heb. En dus komt er een blessurebehandeling. En zal de scheidsrechter zijn horloge gaan stilzetten. Is het een stevige tik? Ja, het is scheen tegen scheen. En dat doet toch meestal wel pijn. Ondanks die schemerschermers. Ook de knie van Kobayashi heeft last. Hij heeft echt pijn. Dus gaan we even wachten tot hij is opgelapt. Zitten we in de 90ste minuut. Gaat het bord met de extra tijd zo omhoog. En staat nog altijd 2-1 voor Heerenveen. Kunnen we ondertussen even naar Heracles Fortuna. Was het nou bijna 7-0, Jan Vincent? Ja, vrije trap van Kuwas op de lat. Dat was het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Want Manschot maakt er een eind aan. Heracles wint met 6-0 van Fortuna Sittard en klimt voorlopig naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Nou kan Vitesse daar nog wel overheen, maar Heracles beleeft een heerlijk avondje. Ja, en nogmaals applaus voor die Adrian Dalmau. 4 goals, hij staat nu op 10 in totaal. Hij doet het vanavond voor Heracles. 6-0 winst tegen Fortuna Sittard. Het spel kan weer verder bij Heerenveen, PSV, Jeroen. 5 minuten staat op het bord van de vierde official. 5 minuten. Van Bommel vindt het te weinig. Maar moet zijn mond houden. Want heeft al geel. En ook voor een trainer is 2 keer geel-rood. Kan er dus niets van zeggen. Wil meer dan 5. Maar PSV heeft er 5 gekregen. Met de vrije trap die nu komt van Ihattaren. En rolt voorlangs in de handen van Haan. Heerenveen staat met 10, want Kobayashi kan nauwelijks lopen, maar kan niet gewisseld worden. Dus moet hij terug en hinkt hij nu het veld in op het middenveld en doet Haan rustig aan. Van Bommel kijkt en kijkt, zal hij terugdenken aan de woorden van gisteren op die persconferentie. Dat het allemaal wel meevalt, dat het minder gaat met PSV na de winterstop. Dat PSV eigenlijk misschien wel beter is, alleen dat het pech heeft met de schoten bijvoorbeeld op het doel. Nou, tot en met de goal was dat natuurlijk zo, want het is een opmerkelijk cijfer. Na de 2-0, PSV 8 schoten op doel, 7 doelpunten dit kalenderjaar. Maar dat maakt natuurlijk allemaal helemaal geen moer uit. PSV staat achter en de competitie kan morgen, als Ajax wint, als het hier zo blijft, ineens weer ontzettend spannend worden op de ranglijst. Voor zover dat het met 6 punten die er nu staan nog niet is. De Jong, want het is nog niet zover. De Jong gaat achter de bal aan. Komt hij eraan te pas? Nee. En dus wordt hij weggewerkt door Heug. Gaat de bal over de zijlijn. Zeg maar tegen de 16 meter lijn aan de zijkant. Heeft PSV hem dus. En PSV ziet dat er nu 1 minuut en 20 seconden verstreken is van de 5 minuten extra tijd. Nog een minuut of 3,5 dus als PSV het zoekt over de linkerkant. Lijkt me dat een bal die onhaalbaar is. Haalt hij hem toch? En is er een kopbal, zeg, van Gakpo. Maar Haan strekt zich. Haan die het zo moeilijk heeft gehad als doelman dit seizoen. De nodige fouten heeft gemaakt. Maar hier tot nu toe wel zijn mannetje staat. Oké, die vrije trap van Pereiro, de enige PSV-goal. Daar had hij misschien een kans gehad, maar wat maakt dat uit op het moment dat Haan zijn ploeg op de been houdt? En dat doet hij. Dumfries komt weg aan de rechterkant van het veld. Want de bal is al naar voren getrapt door Heerenveen richting Dennis Johnson. Dumfries doet nu hetzelfde. Ramt hem maar naar voren in de hoop dat hij aankomt. Van Bommel wil een ingooi voor PSV, maar krijgt hij niet. Klagen. Snapt er helemaal niets van. Natuurlijk snapt hij er niets van. Die haalt alles uit de kast nu. Houdt niet van verliezen, Mark van Bommel. Weet ook niet zo goed wat dat is als coach, want hij heeft met PSV in de competitie nog maar 1 nederlaag geleden in de Kuip. En aan de andere kant zien we Jan Olderiekerink, die onder druk staat. 1 punt boven de streep tot deze wedstrijd. Maar nu ineens ontzettend kan klimmen op de ranglijst. En bovendien kan bogen op een ontzettend mooie prestatie als hij wint van dit PSV, de koploper in de Eredivisie. Maar dan moet het nog wel gebeuren. Het is Viergever die de bal heeft, maar die verspeelt hem. Rienstra neemt over, ramt hem naar voren richting Van Bergen. Die moet het wel aangaan met Angelino. Angelino wint dat, geeft hem aan Hendricks. Hendricks trapt hem ook naar voren, maar te kort. Dus komt hij bij Lammers, heeft Heerenveen even de bal. Is het natuurlijk rommelig, maar wat verwacht je in deze fase van de wedstrijd als PSV hem toch naar voren trapt? Is het De Jong die hem in de voeten krijgt? Luc De Jong. Aan de linkerkant is Ihattaren, maar De Jong wil de andere kant op. Geeft hem mee. Gakpo krijgt hem niet lekker, maar dan alsnog Bergwijn. Daar komt PSV. Daar komt PSV met Malen. Malen kan hij schieten. Ja, maar het blok is er. Op het laatste moment door Woudenberg. En dus komt er een hoekschop. Malen helpt deze kans om zeep. En zitten we nu in de laatste 2 minuten van de extra tijd. 2 minuten nog voor Heerenveen om het vol te houden. 2 minuten nog en dan loopt PSV tegen de 2e nederlaag aan dit seizoen. Maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. PSV scoort zo vaak in de laatste minuut van een wedstrijd in de Eredivisie dit seizoen. Dan komt de volgende kans aan. Deze tekortgenomen hoekschop. En Dennis Johnson ziet een hele vrije weg om af te leggen richting Zoet. Maar die weg is nog wel heel lang. Johnson heeft natuurlijk wel de techniek om het te doen. Bergwijn knokt zich terug om te verdedigen. Bergwijn kijkt naar de bal. Twee nummers 17 bij elkaar. Johnson van Heerenveen. Bergwijn van PSV. Er is gefloten voor een vrije trap in het voordeel van PSV. Afgedwongen door Bergwijn. En Zoet haast zich nu zijn doel uit om die bal naar voren te trappen. Waar zitten we? We zitten in de vierde minuut van de blessuretijd. Maar die zit er bijna op. Vijf minuten in totaal. En de laatste minuut van die extra tijd gaat nu in. PSV moet het echt, echt nu op het allerlaatste moment gaan flikken. Wil het hier de nederlaag voorkomen. Van Bommel springt achter de bal aan. Die over de zijlijn gaat. Er is geen ballenjongen hier die Heerenveen helpt. Maar daar kan PSV niet over klagen. Want die truc heeft PSV zelf ook uitgehaald in thuiswedstrijden. Op het moment dat het lastig ging. Nog 40 seconden. Als Zoet hem naar voren trapt. Richting Luc de Jong. De Jong wint het duel. Daar komt Malen nog. Daar komt Bergwijn nog. Malen heeft hem in het 16 meter gebied. Malen met een mooie actie. Malen, Malen! Oh, daar gaat hij! Hij gaat er toch in! Hij gaat er toch in! En PSV doet het weer! Met nog een halve minuut te gaan. Weer is daar de gelijkmaker. PSV krijgt het weer voor elkaar. Het is ongelooflijk. Het is niet te geloven. Het is een klasse. Het is een kwaliteit. Het is absoluut geen toeval meer. Het is PSV dat nooit opgeeft. Het is PSV dat altijd doorgaat. En het is PSV dat weer tot 2-2 komt. En hier het Abel Enstra stadion stil krijgt. Hoe is het mogelijk? De lange bal van Jeroen Zoet komt terecht bij Donjan Malen. Die combineert met Bergwijn en doet Malen het geweldig met een individuele actie. Speelt hij zichzelf vrij en schiet hij hem onder Haan door. Hij dolt Kik Peri en schiet hem langs Haan. Het is heel erg zuur voor Heerenveen. Maar Heerenveen is niet de enige dit seizoen. En Van Bommel juicht zoals hij als speler deed als hij een doelpunt maakte. De VAR kijkt er nog wel naar of er nog iets te vinden is om het doelpunt op af te keuren. Ik vraag me eerlijk gezegd af of dat dan buitenspel is of iets anders. Nee, dat is het niet. Want de bal rolt en de 2-2 staat. Hoe is het mogelijk? Direct het eindsignaal. Het is de 16e goal van PSV na de 85e minuut. Het is weer puntenverlies, maar het is weer geen nederlaag. Ja, je gelooft het bijna niet, maar het is keer op keer echt waar. En nu is het Donjan Malen. Het was een geweldige avond in het Abel Enstra stadion. Het was er één om niet snel te vergeten. En het was er weer één met PSV in de laatste minuut van een wedstrijd. Heerenveen 2, PSV 2. PSV verspeelt wel punten, maar gaat toch weer een klein beetje met een beter gevoel het veld af. Jongen, jongen, wat een slotfase. Ja, dit is dan ook wel echt koploper waardig, hè? Ja, je kan er van alles op plakken. Geluk of weet ik het wat. Maar als je er altijd maar in blijft geloven. En als het altijd maar weer lukt. Dan zou ik toch willen zeggen, chapeau. Tja, jeetje. Nou, 2-2 bij Heerenveen. Ik ga even wat drinken als je het niet erg vindt. Nee, en jij moet achter die briefjes aan. Hè? Je hebt nog een schone taak. Ja, inmiddels is het rust bij Vitesse Willem II. Daar staat het 1-0. AZ VVV werd 3-0. En Heracles tegen Fortuna Sittard 6-0. En zojuist dus afgelopen Heerenveen tegen PSV 2-2. Dan naar Marcella Mesker. Is het nog spannend in die derde beslissende set tussen Nishikori en Wawrinka? Jazeker, bijna 2 uur gespeeld. Ace hier, 7 ace voor Wawrinka. Daarmee komt hij op 4-3. Er zijn nog geen breaks gevallen. Het gaat dus onsurf. Was er wel dichtbij, want de vorige game, de 6e game, de service van Nishikori, daar had Wawrinka een kans. Zat goed in de rally, had een breakpoint. Slice steeds naar die dubbelhandige backhand van Nishikori. Die liep er op een gegeven moment omheen. En plaatste toen een fantastische inside-in forehand als winner langs de lijn. Weg breakpoint en het werd 3-3. Dus nu is het 4-3 voor Wawrinka. Het gaat dus on-service. En ja, wie dit gaat winnen, ik kan niet voorspellen. Het is echt heel erg close. Net zoals al die voorgaande wedstrijd. Want laten we niet vergeten, het is de 10e ontmoeting tussen de twee. 5-4 in het voordeel van Wawrinka. Dus ja, de ene keer wint die, de andere keer wint die. Dus het is heel erg close. Trouwens, nog wat leuks om over die briefjes terug te komen in dat voetbal. Briefjes in tennis, ja, dat zien we niet zo vaak. En coaches mogen natuurlijk zeker geen briefje geven in de gamewissel. Maar spelers maken daar soms wel gebruik van. Die hebben zelf een briefje of een aantekenboekje in hun tas zitten. En die Murray bijvoorbeeld keek altijd naar, ja, wat was mijn gameplan? Waar moet ik me ook alweer aan houden? En ik kan me zelfs een keer herinneren in de 90er jaren dat Jim Courier bij, nou, ik meen ergens Roland Garros, bij een gamewissel gewoon een boek ging zitten lezen. Natuurlijk was de stand toen niet heel erg voordelig voor hem. Hij was gedesillusioneerd. Hij ging gewoon rustig verder met een boek lezen. Dus ook in tennis gebeuren er wel eens gekke dingen met boekjes of met briefjes. Maar in ieder geval, hier is een rustige gamewissel. Geen briefjes. De mannen gaan dadelijk weer spelen. Het staat 4-3 in de derde set voor Wawrinka. alles, praten alles. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Twee stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel, duurt te lang. AZ heeft ook de vijfde competitiewedstrijd van dit jaar gewonnen zonder een tegendoelpunt te krijgen. De ploeg van trainer John van der Brom versloeg VVV Venlo in Alkmaar met 3-0. Ik vond ons de eerste helft, dat klinkt gek, ondanks dat je met 2-0 voor staat, niet eens echt zo goed spelen, vond ik. Ook een beetje verrast door de manier van spelen van VVV. Die toch voor kozen om heel hoog druk te zetten. Veel 1-1 te spelen. Ik vond dat we daar niet goed mee omgingen in balbezit. Want er lag veel meer ruimte om daar de counter te spelen, zeg maar. Of de tegenaanval. Dat hebben we te weinig gedaan. Maar de tweede helft was geweldig om te zien. En dan zag je ook wel dat VVV het niet vol kon houden in dat tempo. Wat ze de eerste helft gespeeld hebben om dat de tweede helft wederom te doen. En ja, toen waren we heel goed. Dat was echt genieten. Ja, want dan zie je heel veel aanvallen. Jullie scoren nog één keer, maar zie je heel veel aanvallen die ook een doelpunt hadden kunnen opleveren. Ja, precies. Je zegt het terecht. Wederom fantastisch keeperswerk natuurlijk. Onder is alles goed, hè? Tegen ons altijd. Die is ongelooflijk. Ik kan nog een wedstrijd herinneren voor de beker hier, dat hij ook alles pakte. Dat wonnen we ook gelukkig. Maar hij is een goede keeper, maar ja, het feit dat wij een hele mooie aanval creëren, met één keer raken, doorbewegen. Ja, plezier. Het elftal straalt. En dat is mooi om vanaf de kant te zien. En zeker ook voor jullie vanaf de tribune, denk ik. 3-0 staat het op een gegeven moment. Het had 5-0 kunnen staan. Maar het had misschien ook nog wel 3-1 kunnen worden. Dat maakt dan weinig mensen uit. Maar ik denk, één iemand, die sprak ik net, Bizot, natuurlijk wel. En hoe kijk jij daar tegenaan? Ook het feit dat jullie maar geen doelpunt tegenkrijgen. Nee, maar dat is lekker. En natuurlijk snap ik dat 3-0 is altijd beter dan 3-1. Het had ook 5-1. Maar 3-0 is lekker ook, omdat ja, we krijgen in één keer de aandacht op ons dat we weinig kansen. Ik vind dat we vandaag veel kansen hebben weggegeven. Maar dan zie je ook dat heel goed verdedigd wordt. En dat Marco daar ook een belangrijke rol in speelt. En keepers zijn altijd bezig met dat ene ding om die nul te houden. En zeker als je zo'n serie als deze hebt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij dat zegt. Dat zei John van der Brom tegen Jeroen Gruter. Laten we even luisteren naar die keeper zelf. Marco Bizot hield dus al voor de zesde keer op rij de nul voor AZ. Ja, klopt. Ja. Dat is fantastisch. Daar zijn we ook heel blij mee. Daar trainen we hard voor, werken we hard voor. We zijn met allerlei programma's bezig om dat zo goed mogelijk in te vullen. We willen onszelf en ik wil ook mijzelf naar een hoger niveau tillen. Dus ja, dat is hard werken en iedere wedstrijd volle focus en voor de nul gaan. En zoals je de laatste weken ziet, het resultaat dat komt er achteraan. Dus dat is gewoon mooie tijden. Programma's. Wat zijn dat voor programma's? Nou, ja, gewoon extra aandacht aan Ja, bepaalde oefeningen, bepaalde trainbare dingen wat wij met Nick van Aert een heel schema hebben. Wat hij denkt van, hey, daar moeten we op verbeteren, daar gaan we mee aan de slag. Dus ik moet zeggen dat hij dat heel goed invult. En met volle overgave dat aan ons leert of in ieder geval bijspijkert. Dus dat werkt uitstekend. Ja, en je hebt er ook uitstekende verdediging voor je staan. Ja, dat loopt ook als een trein. Dus dat helpt ook, hè, natuurlijk. Niet alleen de verdediging, maar het hele team. Als wij goed druk zetten, dan hoeven we ook minder te verdedigen. En dan krijgen we ook minder kansen tegen. En ik denk dat het gewoon collectief een stuk beter loopt als in 2018 dan. Het eerste half jaar. Dus ja, dat is gewoon fantastisch. Hoe gaat het tijdens zo'n wedstrijd? Dan komen jullie 2-0, 3-0 en dan breekt het laatste kwartier aan. En sta je dan een beetje naar die klok te kijken van... schiet maar op, want ik wil deze nul ook nog in mijn zak steken. Nee, ja, je bent een beetje niet echt specifiek mee bezig. Dat je nog een kwartier is, moet je die nul houden. Tuurlijk, het speelt in je achterhoofd, telt het mee. Maar ik zat daar te kijken en dan komen een paar belangrijke momenten. Want je verricht nog twee goede reddingen. En dan zie ik toch wel een keeper die echt heel erg blij is dat hij die bal tegenhoudt. Ja, maar ja, zeker. Ik moet zeggen, ik zat ook eerlijk gezegd, ik zat ook te genieten van Lars. Die een paar uitstekende reflexen had. Oerdestal, je collega. Ja, zeker. Ja, ik stond echt op het veld van goed bezig. En aan de andere kant ben blij dat ik in ieder geval nog twee leddingen heb kunnen doen om die nul te houden. En zo heb ik ook in ieder geval een beetje mijn aandeel nog. Ja, Marco Bizot in gesprek met Jeroen Guter. Bij Vitesse tegen Willem II zijn ze zojuist weer begonnen. Vitesse leidt met 1-0. Chris Wolff. Ja, slechts met 1-0. En om nou een beetje het sentiment in Arnhem weer te geven. Heel veel mensen zeggen, nou, het zal 1-0 blijven tot de slotfase. En dan zullen we ongetwijfeld wel weer punten verliezen. Dat kenmerkt een beetje het chagrijn wat hier in Arnhem toch al hangt. Na die drie tegenvallende resultaten in de Eredivisie. Die twee verliesbeurten in de slotfase. En dat gelijke spel tegen Heerenveen. Toen Vitesse dacht dat ze 3-1 voor kwamen. Maar dus daar was een fout gemaakt door Clark Salter. En uiteindelijk kreeg Heerenveen dus een penalty. Die werd benut. 2-2 in plaats van 3-1 voor. Nou goed, het is inmiddels historie in Arnhem. Maar het venijn zit er diep. Nu dan een hoekschop voor Vitesse. Vanaf de rechterkant van het veld. Eudegaard. Oh, dan is het Daouda. Die kopt de bal wel aardig. Hij timed goed. Hangt goed in de lucht. Maar kopt dan te ver naar de grond. Waardoor de bal eigenlijk snelheid verliest en naast stuitert. Maar wat een atletisch vermogen heeft deze Daouda. En wat een enorme dekkingsfout van Willem II. Daar ontsnappen de Tilburgers die één keer hebben gewisseld. Polion is er afgehaald voor Evangelos Pavlidis. Griekse aanvaller. Oh, Wellenreuter in de fout. Linssen. Oh, die schiet dan tegen Wellenreuter aan. Dit was opnieuw een kans voor Vitesse, zeg. We zitten nog maar in de 48e minuut. En de Arnhemmers krijgen twee grote mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. Maar later het na. Daar dan Willem II. Met Usbilis. Die schiet dan de bal aan tegen Karavajev. Inworp voor Willem II aan de linkerkant van het veld. Op de helft van Vitesse inmiddels genomen. Crowley over de grond dan. Naar Vroesai. Vroesai schiet dan tegen Clark Solter aan. En dan is het Büttner die de bal oppikt en ermee vandoor gaat. Daar is Daouda. Schiet wel de bal voorbij Meissner. Maar loopt vervolgens tegen de Duitser op. Dat is een overtreding, zegt de scheidsrechter. En dus een gele kaart voor Meissner. Die een beetje cynisch lachend wegloopt. Maar hij maakte daar toch wel een overtreding. Want zet inderdaad het blok. Ja, zelfs nog een klein duwtje bij Daouda. Die toch kwikzilverachtig snel kan zijn, zegt. Dat is een leuke, interessante huurling. Zoals er veel huurlingen zijn bij Vitesse. In de 48e minuut dus. Vrije trap ter hoogte van de middenlijn. Dat gaat voor doen. Voor dan naar Büttner. Krijgt de bal weer terug. Naar Verona voor. Heeft natuurlijk een mooie techniek. Dan is Clark in het spel betrokken. Die verliest de bal. Kan Willem II weer omschakelen met Tapia. Renato Tapia, huurling van Feyenoord voor de Tilburgers. Die toch wel aardig op zijn plek is bij Willem II. Nu weer in balbezit. Gaat de combinatie aan met Dankerlui. En via Tapia gaat het dan naar Crowley. Ja, dat is ook een hele mooie voetballer. Crowley opent op Heerkens. Dan gaat het allemaal over de grond wat Willem II laat zien. Crowley, daar begint en eindigt het meeste gevaar van Willem II. Nu Usbilis ingespeeld. Usbilis die draait open dan naar Vroesai. Vroesai die verliest de bal vervolgens. En dan is het Pavlidis die het nog probeert op te lossen. Maar die kan niet bij Büttner. En zo kan Vitesse ontsnappen via Bero. Maar die loopt zich ook weer vast. 1-0 in de 49e minuut voor Vitesse tegen Willem II. Wie wordt de tegenstander in de finale van het ABN AMRO tennistoernooi van Gael Monfils, Wawrinka of Nishikori, Marcella? 5-4 derde set staat het voor Stan Wawrinka. Maar Nishikori serveert bij 15 gelijk. Ik heb het gevoel dat het een beetje begint te hellen naar de kant van de Zwitser. Want wat slaat hij een paar mooie ballen, hoor. Nu ook weer een mooie rally en een missertje van Nishikori in het net. Dan wordt het 15-30 met een 5-4 achterstand. Dat legt wel wat extra druk op de service van de Japanner. Service is natuurlijk nooit een wapen voor Nishikori. Hij is niet heel erg lang, ook niet heel klein, 1,78. Maar zijn service, ja, dat biedt wel kansen aan Wawrinka. Wawrinka die probeert uit te delen. We gaan kijken wat hij kan doen op die 15-30 stand. Daar komt de service. Dat is een goede service van Nishikori. Maar wordt de bal uitgegeven? Nou, dat is dus even dubieus. Er zal vast wel een challenge aankomen. Jazeker, van Nishikori. Bal leek op de lijn, werd uitgegeven door de lijnrechter. En dan krijgen we een challenge. Dat is mooi, de heartbeat die hier op het grote scherm zit. Maar hij blijkt inderdaad uit te zijn. Dus nu een tweede service met tijdsonderbreking. Hoofd koel houden. Nou, dat kan de Japan over het algemeen heel goed. Heeft pas twee dubbelfoutjes geslagen in deze lange partij. Daar komt de tweede. Die is goed. Slice return van Wawrinka. Dan de volledig geslagen backhand van Wawrinka weer. Probeert te overpoweren, de Zwitser. Maar Nishikori staat ver achter de baseline. Is snel. Haalt alles terug. En dan de fout van Wawrinka. Hij forceert. Is hij daar wat nerveus? Zou me niet verbazen. Want kijk, Wawrinka, na die slepende knieblessure, twee knieoperaties. Ja, hij dacht zelfs dat hij nooit meer zou kunnen tennissen op hoog niveau. En toch is hij weer terug. Weet je nog, vorig jaar speelde hij hier en verloor hij in de eerste ronde van Tellen Griekspoor. Kon bijna niet lopen. Was een hele zwakke partij, omdat zijn been niet meer goed was. Nou, nu is hij weer topfit en hij speelt goed. Maar dit is belangrijk voor hem om hier te winnen. Ik denk dat hij nerveus is, waardoor hij net zo'n balletje dan mist. Nou, tweede service weer voor Nishikori. Ook niet zo lekker als je je eerste steeds mist op de belangrijkste punten. Het is 30 gelijk. 5-4 dus in de derde set voor Wawrinka. Nishikori gaat weer naar achteren. Loopt niet door naar het net. Voorhand crosscourt rally. Wawrinka door het midden. De backhand enkelhandig van Wawrinka. Voorhand langs de lijn van Nishikori. Op de lijn, zeg. Ja, gaat door. Het publiek leeft mee. Backhand. Ook weer heel diep van Wawrinka. Nu haalt Wawrinka uit met de voorhand. Nog een keer. Rally blijft aan de gang. En een prachtige bal van Stan Wawrinka. Racket. Arm gaat de lucht in. Armen. Hij wil het publiek achter zich krijgen. Want ja, dit is een moment voor Wawrinka. Het zou zijn eerste finale weer zijn na die lange slepende blessure. En ja, dat doet wat met je. Ook al heb je 3 Grand Slams gewonnen. Ook al heb je 16 titels achter je naam. Ook al ben je bij de Big Four geweest. Maar toch, het is heel erg spannend nu. 30-40. Op de service van Nishikori. 5-4 dus in de derde set voor Wawrinka. Het is breakpoint en matchpoint dus. Nou, Nishikori, eerste service zou voor hem toch wel heel plezierig zijn. Daar komt hij. Eerste service, nee hoor, in het net. Eerste service komt niet deze game. Ook weer een beetje zenuwen, dat kan zomaar. Daar komt de tweede service. Lang stuiten, dat mag. Kijken wat Wawrinka doet met de return. Hij pakt de voorhand, hij haalt uit. Hij slaat een winnende return. De armen in de lucht, zijn ogen gaan dicht. Ik denk best dat hij kippenvel op zijn armen heeft. Want dit is een moment, hoor, voor de 33-jarige Stan Wawrinka. Stan the man. Daar zitten hier fans op de tribune met een t-shirt van Stan the man. Zou die weer terug zijn? Hij balt de vuist, want wat is dit belangrijk. Ach, wat is dit mooi om te zien. Stan Wawrinka wint in een mooie partij. Eerste set niet, toen moest Nishikori op gang komen. Maar daarna werd het echt een gevecht, hoor. Het wordt dus 6-2, 4-6 en 6-4 voor Stan Wawrinka. En de nummer 7, Kei Nishikori, die kan naar huis. Leuk dat hij er wel bij was, bij zijn debuut hier in Rotterdam. Hij heeft gegeven wat hij waard was. Maar Stan Wawrinka, ja, die was echt goed, vooral scherp in die laatste twee games. Wawrinka tegen Monfils. Dat is de finale morgen in Ahoy. He's back, de Zwitser. Gaan we nog snel even naar Vitesse tegen Willem II. Kan Willem II iets uitrichten, Chris, tegen Vitesse? Nou, het combineert wel, de Jonne. En het is, ja, allemaal wel netjes wat de Tilburgers laten zien. Maar het mist venijn. Het mist, ja, een beetje power. Een beetje, ja, wat is het eigenlijk? Ja, het kabbelt wat voort, het aanvalsspel van Willem II. En Vitesse is ook niet echt in de grootste vorm, maar blijft eenvoudig op de been tegen de Tilburgers. Nu is het Usbilis die maar eens naar binnen komt vanaf links. Blijft in balbezit. Punt het dan de bal door. Kan Pavlidis erbij? Nee. En dit is eigenlijk wel exemplarisch. Het begint hoopgevend met een mooie passeeractie